Dobry wieczór, tu trójkowa świąteczna licytacja 75-45. To w sprawie SMS-ów o treści pomoc 7 trójek na początku 22. To w sprawie przedmiotów 18 już minęła. Dziś 15 dzień grudnia, popołudniowy program. Zapraszamy do trójki. Czas na serwis. Justyna Mączka, Artur Wertowski. Mniej stanowisk intensywnej terapii w szpitalu dziecięcym w Krakowie Prokocimiu. Powód: brakuje lekarzy. Antysemickie publikacje, agresja i groźby. Piotr Rybak, który dostał wyrok za publiczne spalenie kukły Żyda, zostaje w więzieniu. Bezdomni byli bezprawnie deportowani z Wielkiej Brytanii. Sąd Najwyższy na Wyspach zdecydował w sprawie dotyczącej m.in. Polaków. Szpital dziecięcy w Prokocimiu zmniejsza liczbę łóżek na intensywnej terapii. W największym na południu Polski szpitalu dziecięcym brakuje bowiem anestezjologów. 26 lekarzy tej specjalizacji wypowiedziało klauzule pozwalające na dłuższą pracę. Żeby rozwiązać problem, od poniedziałku prawie połowa łóżek na intensywnej terapii zostanie zamieniona na stanowiska tak zwanego wzmożonego nadzoru. Chodzi o to, że w tym drugim przypadku mniejsza liczba anestezjologów może czuwać nad większą liczbą pacjentów, tłumaczy Natalia Adamska-Golińska ze szpitala. Robimy wszystko, żeby w jak najmniejszy sposób wpłynęło to na naszych pacjentów i na pewno zapewniamy opiekę pacjentom pilnym, pacjentom, którzy wymagają natychmiastowych operacji i zabiegów. I ci pacjenci na pewno nie odczują tej zmiany. Te zmiany są po to, aby w istniejących warunkach umożliwić dalsze funkcjonowanie szpitala, umożliwić dalszą opiekę nad dziećmi zgodnie z przepisami. Ale planowane zabiegi są przesuwane. Czasami dzieci czekały na nie kilka miesięcy. Od 1 stycznia może być jeszcze gorzej, bo kolejnych 100 lekarzy, tym razem rezydentów, przestanie brać dodatkowe dyżury. Pracujemy nad takim grafikiem kwartalnym, nie tylko na styczeń, ale od stycznia do marca. Przeorganizujemy pracę zespołów tak, aby zapewnić tą obsadę dyżurową szpitala. Rezydenci zaapelowali dzisiaj do premiera Morawieckiego o pilne spotkanie. Wypowiadanie umów pozwalających na dłuższą pracę to forma protestu. Lekarze domagają się wzrostu finansowania służby zdrowia do poziomu 6,8% PKB w ciągu 3 lat. Według przyjętego projektu Ministerstwa Zdrowia ma to być stopniowy wzrost do 6% w 2025 roku. Piotr Rybak, który 2 lata temu podczas antyimigranckiej manifestacji spalił publicznie kukłę przedstawiającą Żyda, zostaje w więzieniu. Sąd apelacyjny we Wrocławiu podtrzymał w mocy decyzję uchylającą mu zezwolenie na odbywanie kary w dozorze elektronicznym. Sędzia Piotr Kaczmarek, uzasadniając to postanowienie, mówił, że skazany rażąco naruszył porządek społeczny. Wspominał o jego antysemickich publikacjach w internecie, agresywnym zachowaniu podczas Marszu Niepodległości oraz o groźbach Piotra Rybaka kierowanych w stronę kuratora. Posunął się do wypowiedzi, do których możliwe było ich subiektywne potraktowanie jako stanowiące groźbę karalną, jako wyraz swoistego wymuszenia na kuratorze wobec zbliżającej się daty planowanej demonstracji zgody na takie zmodyfikowanie harmonogramu, który umożliwi skazanemu taki zakres udziału w demonstracji, którego on sam oczekuje. Piotr Rybak to jeden z liderów środowisk nacjonalistycznych z Wrocławia. W więzieniu spędzi kolejne 1,5 miesiąca. Początkowo sąd okręgowy skazał go na 10 miesięcy bezwzględnego więzienia, ale po interwencji prokuratury zmniejszono mu karę do 3 miesięcy i zamieniono ją na dozór elektroniczny. Fabryka broni w Radomiu będzie się modernizować i będzie zatrudniać. To dzięki kontraktowi dla polskiej armii, który jest wart 500 000 zł. A kolejnych kilkaset karabinków Grot opuściło właśnie zakład. W pierwszej kolejności modułowy system broni strzeleckiej trafi do rąk żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Co to oznacza dla zakładu? O tym Anna Orzeł. Umowa przewiduje, że do 2020 roku firma wyprodukuje ponad 53 tysiące sztuk broni. By tak się stało, muszą pojawić się nowi pracownicy i nowe urządzenia. Modernizacja właśnie się rozpoczyna, zapewnia prezes fabryki Adam Suliga. Szacujemy, że 80% nowych maszyn będzie do połowy roku, czyli w pierwszej połowie roku będziemy głównie wykonywali wcześniejsze kontrakty. To są kontrakty na dostawę karabinków Beryl i Mini Beryl. W najbliższym czasie przedsiębiorstwo zainwestuje ponad 90 milionów złotych w nowoczesne technologie i urządzenia. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Nie można deportować bezdomnych obywateli unijnych do ich krajów pochodzenia. Tak orzekł Sąd Najwyższy na Wyspach, jednocześnie uznając, że brytyjski rząd łamał prawo. Sprawa jest efektem skargi, między innymi Polaków. W lutym ubiegłego roku brytyjskie MSW zdecydowało, że ludzie śpiący na ulicy naruszyli unijną zasadę wolnego przepływu siły roboczej. Nawet jeśli mieli pracę, to byli aresztowani i odsyłani.

Z dekretu Napoleona. Udane święta to w Carrefour tradycja. Zatem w hiper i supermarketach Carrefour na wszystkie zestawy Lego ma być 20% rabat, nawet od cen promocyjnych. Rabat naliczany będzie przy kasie. I tak do niedzieli 17 grudnia. Carrefour, to wszystko dla ciebie. Jasiu, powiem ci coś na ucho. Ciociu, ale brzydki zapach. Janek, proszę. Ela, nie przejmuj się, z tym można sobie łatwo poradzić. Weź tabletki dostania Halitomin. To bloker nieświeżego oddechu, który dostaniesz w aptece. Ale ja już stosuję różne rozwiązania. Najwyraźniej nie Halitomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Halitomin będzie najlepszym rozwiązaniem twojego problemu. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Ostatnio pytacie najczęściej, co będzie najlepszym prezentem. Dron, konsola czy deskolorka elektryczna? Ja bym wybrał deskolorkę. A ja drona. No nie wiem, czy pomogliśmy wam rozwiązać ten dylemat. Ja drona. Teraz w Mediamarkt. Przy zakupie elektrycznej szczoteczki sonicznej Philips z najwyższą skutecznością wybielania za 649 zł oszczędzasz 50 zł. Więcej okazji w nowej gazetce i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Uwaga, z ostatniej chwili. Ta informacja nie może czekać. Zaczęło się. Trwa wyprzedaż 2017 w salonach Toyoty. Czy spodziewaliśmy się aż takiego zainteresowania? Oczywiście. Wszyscy są ciekawi, jakie w tym roku oferty przygotowała ta słynąca z niezawodności marka. Ale pamiętaj, największy wybór samochodów jest jak zawsze na początku wyprzedaży, dlatego nie zwlekaj. Trzeba tam być i to jak najszybciej. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wyłącznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. To już 11 minut po godzinie 18 dzięki Państwa SMS-om. Mamy w tej chwili 34 495 zł. Jest szansa na wyrównanie rekordu, proszę Państwa. Czekamy cały czas na Państwa SMS-y o treści pomoc. 75 45. 75-45 czeka Fundacja Świętego Mikołaja. Proszę Państwa, przedmiotów niespodzianek, zestawów dziś sporo, także nieco wcześniej rozpoczniemy finały. Już teraz witam Pani Kornelio, kłaniam się, dobry wieczór. Dobry wieczór. I witam Pana Mariusza, dobry wieczór. Dobry wieczór. Kto z Państwa zaproponował 1000 zł za zestaw od Pana Pawła Kukiza? To byłam ja. To była pani Kornelia. A w zestawie, proszę Państwa, książka Paweł Kukiz obalić system trzeciej RP z autografem i płyta. Płyta Kukiz i piersi, pieśni ojczyźniane, również z autografem. Pani Kornelia proponuje 1000 zł. Co na to pan Mariusz? Panie Mariuszu? Ja bardzo serdecznie, że tak powiem, gratuluję pani Kornelii i rozczaruję Państwa, że nie będzie aż tak emocjonującej walki o ten zestaw. Także serdecznie gratuluję. Ale nic nie szkodzi, panie Mariuszu, bo wcześniej bardzo pięknie pan by licytował i za to, za ten udział panu dziękujemy. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci ten zestaw pani Kornelio pani sprzedaje i bardzo, bardzo dziękuję. Juhu, cześć, cieszę się bardzo. I czy mogę dwa słowa powiedzieć? Bardzo proszę. Spełniam tym samym swoje dziecięce marzenie, żeby wziąć udział w licytacji Trójki i dziękuję moim rodzicom, Marcie i Andrzejowi, że tą miłością do Trójki mnie zarazili. Pozdrawiam. I myślę, że panią. W przyszłości będą kolejne licytacje. Oby tak, daj Boże, dziękuję. Ty po raz pierwszy, dziękuję po raz drugi, bardzo. Po raz trzeci zestaw sprzedany. Pan Paweł pytał z niepokojem. Mam pytanie dotyczące młoteczka licytacyjnego. Czy młotek dzisiaj działa? Czy pan już sprawdzał? Przed chwilą, panie Pawle, jak pan słyszał, sprawdziłem, działa. Za chwilę ciąg dalszy. Finały, proszę państwa, przed nami. A my wciąż czekamy na państwa SMS-y o treści pomoc. 75-45. 75-45 rośnie fantastycznie. Mamy już 35 760 zł. Czy będzie tak jak tydzień temu 60, a może nieco więcej? Przypomnę o wpłatach na naszych stronach internetowych, na stronie świętabezgranic.pl. Numer konta, proszę Państwa, Fundacji Świętego Mikołaja. Proszę łaskawie tam zajrzeć. Better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. To Cyndi Lauper, Frank Sinatra, a za chwilę finał związany, proszę Państwa, z reprodukcją Miedziorytu. Praca oprawiona za szkłem, prezent od pana Grzegorza Schetyny. Być może ktoś teraz zechce włączyć się do licytacji. Mam 2000 zł już. Czy ktoś da więcej? 7 trójek. Na początku 22. Santa Claus is coming to town. A tymczasem poza anteną pan Marek za zestaw napadowy, czyli więzienne pasiaki, czapeczki, książka To jest napad Marka Wałkuskiego, zaproponował 7700 zł. Ten finał jeszcze przed nami. Czy ktoś da więcej? He's making a list and he's checking it twice. He's gonna find out who's been naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good, for goodness sake. Oh, you better watch out. Better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Ja wiem, proszę Państwa, że nie wszyscy mogą pozwolić sobie na to, aby brać udział w naszych finałach, w naszych licytacjach, ponieważ już niektóre propozycje są zawrotne, wszystkie finały w zasadzie, choć jeden za nami, ale większość przed nami. Po to właśnie jest akcja SMS-owa, po to fundacja wymyśliła taką akcję. Zatem wciąż czekamy na Państwa SMS-y, a tu rośnie pięknie. 36 745 zł mamy. Czy wyrównamy stan sprzętu? Przed tygodnia 75-45. 75-45. Czekamy cały czas na SMS-y o treści pomoc. Koszt 5 zł plus VAT. 75-45. SMS-y o treści pomoc. Pan Paweł, panie Pawle, witam. Dobry wieczór, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co kupujemy? Chciałem zestaw napadowy wylistować. Zestaw napadowy, niech ja znajdę, mam, proszę pana, 7700 zł. Ile pan proponuje? Proponowałem 8000, ale myślę, że 8300 będzie lepszą kwotą. To może dlatego, że pan trochę czekał, może powinienem taką przyjąć strategię. Myślę, że każda strategia jest dobra. 8300, bardzo panu dziękuję. Dziękuję za pomysł, dziękuję za telefon. 8300 zł po raz pierwszy za zestaw napadowy. To są dwa ubranka, więzienne pasiaki, czapeczki, takie troszkę przedwojenne, no i książka z autografami. A książka Marka Wałkuskiego To jest napad. 8300, czy ktoś da więcej? Przed nami finał. Panie Bogusławie, jest pan z nami? Halo, dobry wieczór. Tak, witam, dobry wieczór. Słyszymy się. Jest również pan Sławomir, panie Sławomirze, kłaniam się. Jestem jak zwykle, dobry wieczór. Jestem jak zwykle, a oto proszę Państwa w finale reprodukcja Miedziorytu podarowana nam reprodukcja przez pana Grzegorza Schetynę. 2000 zł mam. Który z panów, pan Bogusław, proponował właśnie tę sumę, tę kwotę? 2000, prawda? Dam 3. Pan Sławomir oferuje 3. Bardzo panu dziękuję. 3000 od pana Sławomira. Panie Bogusławie? 3333. Naturalnie. Dam 4. 4000. 4000 od pana Sławomira. No to ja niestety wymiękam, gratuluję, ale za to dość płacę na konto. Bardzo prosimy, zwłaszcza, że na stronie internetowej, czy fundacji, czy korzystając z adresu świętabezgranic.pl, czy na stronie Trójki, znajdzie pan numer konta, tak więc bardzo zachęcam i bardzo panu dziękuję. Gratuluję mojemu przeciwnikowi i pozdrawiam wszystkich. Dziękuję. To my pozdrawiamy, kłaniamy się. Panie Sławomirze. po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci tę ciekawą pracę, jak sądzę, prezent od pana Schetyny, sprzedaję panu. Bardzo dziękuję. No, w końcu. Gratuluję i pozdrawiam. Dziękuję serdecznie, gratuluję jak zwykle udanych intencji i spełnienia tych intencji również. Proszę gratuluję. Pamiętać jednocześnie, to prośba do pana Bogusława, do pana Sławomira, do wszystkich słuchaczy. Proszę pamiętać o SMS-ach. SMS-y o treści pomoc 7545. Bardzo na nie liczymy i bardzo na nie czekamy. 20 minut po 18. Ciąg dalszy, proszę państwa, nastąpi emocje, te największe, dopiero przed nami. That's Frosty the Snowman, he's a jolly happy soul. Czy dziś padnie SMS-owy rekord? Mamy już 38 955 zł. Kto, proszę państwa, jeszcze może nam pomóc? Może pomóc Fundacji Świętego Mikołaja. Prosimy o choć jeden SMS o treści pomoc. 75 45. 75 45 cały czas. Asystenci Świętego Mikołaja, asystenci fundacji czekają na wpłaty. 75 45 potrzebne są SMS-y o treści pomoc, a za chwilę finał, a w roli głównej specjalny zestaw od złotej drużyny skoczków narciarskich. W tej chwili wart 4000, ale zapewne to się zmieni. So he said, let's run and we'll have some fun now before I melt away. Me if you can. He led them down the streets of town, right to the traffic cop. And he only paused a moment when he heard him holler, stop! For Frosty the Snowman had to hurry on his way. But he waved goodbye, saying, don't you cry, I'll be back again someday. Thumpity thump thump, thumpity thump thump, look at Frosty go. Thumpity thump thump, thumpity thump thump, over the hills of snow. To Ella Fitzgerald. 22 minuty po godzinie 18. Czy ja mówiłem o SMS-ach i że są bardzo, bardzo potrzebne? 75 45. SMS-y o treści pomoc. A tymczasem pan Wojciech, dobry wieczór. Dobry wieczór. I pan Tomasz, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan Wojciech proponował 4000, pan Tomasz 4100 za specjalny zestaw od złotej drużyny skoczków narciarskich. To pamiątkowy plastron, skoczka, a także takie zafoliowane, sztywne, plastikowe wejściówki dla teamu. I mamy taką wejściówkę zarówno Piotra Żyły, Kamila Stocha, z autografami naturalnie, Dawida Kubackiego i Macieja Kota. Pamiątka niezwykła z Wisły. Pan Wojciech proponował 4. Pan Tomasz powtórzy 400. Panie Wojciechu, co pan na to? 4200, poproszę. 4200 od pana Wojciecha. Panie Tomaszu? No to ja zaproponuję 4300. 4300 od pana Tomasza. Pan Wojciech? To może 4500 zł. 4500 od pana Wojciecha. Panie Tomaszu, witam raz jeszcze. No, grubo trochę. No. To dobra, zaproponuję 4600. A pan liczył na żarty, tak? Tu żartów, proszę, nie, proszę pana, nie ma. To jest trójkowa świąteczna licytacja. Zresztą być może pan wie, że spośród wszystkich stacji radiowych w Polsce tu padają najpoważniejsze propozycje. 4600 zł. Powinniśmy się, proszę państwa, tym chwalić, bo to dzięki państwa zaangażowaniu, państwa sercom zbieramy największe pieniądze rzeczywiście. Panie Wojciechu, mam 4600, co pan na to? Jeśli padają największe kwoty, to może 4800. 4800 za specjalne wejściówki naszego teamu skoczków za plastron. Pan Tomasz? No cóż, no, no dobra, zdobędę się na 4900. 4900? Ja bym przekonał się, panie Wojciechu, jak kontrpartner będzie reagował, jeżeli na przykład postraszymy sumą na poziomie 5000. No cóż, poprawmy. Spróbuj. Tak, zobaczymy, co się stanie. Panie Tomaszu, 5000 mam. No to ciekawe. Prawda? Prawda. No dobra. Dobrze. 5300 zł. 5300 zł. To może jak jedna piątka nie wystarczyła, to 5500 zł. Postraszmy mocniej, tak, 5500. A pan Tomasz troszkę był zaskoczony tym poprzednim postąpieniem, a teraz to postąpienie w pana wykonaniu 300 zł chyba było największe, panie Tomaszu. Mam 5500, co pan na to? Tak, to prawda, że to było trochę mnie podbudowało. Aha. Ale dobrze, 6000 zł od pana Tomasza. 6000 zł od pana Tomasza po raz pierwszy. Panie Wojciechu? 6300 zł. 6300 od pana Wojciecha. Pan Tomasz? Panie Wojciechu, gratuluję. Panie Tomaszu, tradycyjnie proponuję panu zestaw trójkowy. Niezwykły zestaw trójkowy, bo to będzie specjalnie dla pana przygotowany zestaw płyt. Może miałby pan ochotę na taki zestaw? Tu zawiesiłem głos, rzecz jasna, oczekując jakiejś skromnej propozycji. Tak, ja rozumiem. Tak. No tak skromnie. No, powiedzmy, że... Za ten zestaw ile pan by zaproponował? 2000? 2000? Bardzo miła propozycja, oczywiście przyjmuję i bardzo panu dziękuję. Kłaniam się. Kłaniam się. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Tymczasem, panie Wojciechu, mam złą wiadomość. Tak. A w zasadzie nie, przepraszam. Co ja mówię? Dobrą wiadomość, bo to jest z nami pan Maciej. Panie Macieju, witam, dobry wieczór. Halo? Halo, dobry wieczór. Panie Macieju, mam za ten zestaw od skoczków 6300 zł. Zechce pan zaproponować nieco więcej? Tak, 6500. 6,5 od pana Macieja. 6,5 po raz pierwszy, panie Wojciechu. 6800 zł. 6800 od pana Wojciecha. Panie Macieju? 6999. 6999, prawie 7. Pan Wojciech? To 7100 zł. 7100 od pana Wojciecha. Pan Maciej? To ja 7133. Bardzo proszę. Pan Wojciech? To 7333 zł. Tak jest. Co na to pan Maciej? To ja niestety będę musiał podziękować. Ale bardzo panu dziękuję. Bardzo dziękuję. I jak zwykle tradycyjnie zestaw płytowy proponuję. Tak więc jeśli ma pan ochotę na taki zestaw trójkowy, to będę bardzo wdzięczny za dowolną wpłatę na konto Fundacji Świętego Mikołaja. Proszę się nie rozłączać. Oczywiście. Tymczasem jeszcze jeden słuchacz. Halo, dobry wieczór, kto tam? Może za chwilę. To niestety musimy rozłączyć się w tej sytuacji z panem Maciejem. Spróbujemy połączyć, a mamy telefon. Zadzwonimy do pana Macieja. Zwolnimy po prostu linię. 7 trójek na początku 22. Dobry wieczór, panie Błażeju. Halo? Dobry wieczór, panie Kubo. Witam serdecznie. Sytuacja, jak pan słyszy, zmienia się tutaj z minuty na minutę. Wyciszyłem radio. Proszę mi przypomnieć, jaka jest aktualna cena. No właśnie. Mam już 7333 zł. 7666. Propozycja od pana Błażeja. Pan Wojciech? 8000, spróbuję. 8000 od pana Wojciecha. Pan Błażej? 8333. 8333 od pana Błażeja. Pan Wojciech? 8500. 8,5. W ten sposób to już żadnego finału chyba nie zrobimy, bo panowie do 19 tak będą. 8,5 od pana Wojciecha. Panie Błażeju, co pan na to? 8666. 8666. Bardzo dziękuję. 9 tysięcy złotych. Ja tylko, proszę państwa, bo 30 minut do 19. Mam już 43 tysiące na koncie fundacji. Dzięki państwa SMS-om 170 zł. Mamy szansę na rekord. Zatem bardzo, bardzo prosimy o te SMS-y. 75-45. SMS o treści pomoc, choć jeden. 75-45. Pan Wojciech proponował 9. Pan Błażej? 9333. Bardzo proszę, panie Wojciechu. Niestety muszę pogratulować panu Błażejowi. Górny limit swój osiągnąłem już jakiś czas temu, ale zabawa była tak dobra, że ciężko było mi odpuścić. Dlatego. Tradycyjnie. Tradycyjnie, panie Wojciechu, proponuję zestaw płyt kompaktowych od programu trzeciego, także na czele z płytą Święta Bez Granic 2017. Panie Kubo, tak. Jeżeli mogę coś zaproponować. Bardzo proszę. Nie wiem, jaką ostatnią kwotę wylicytował pan Wojciech. Pan Wojciech proponowałby 9 tysięcy równo. Mhm. Jeżeli pan Wojciech zgodzi się na taki układ, oddam zestaw. Jeżeli pan Wojciech gotów będzie wpłacić na fundację 9 tysięcy, natomiast mam propozycję ze swojej strony. Rozmawiałem z przemiłą panią, która łączyła mnie wcześniej, w zeszłym roku licytowałem Forda K. Mm-hmm. Dostałem od państwa, przegrałem w finale, dostałem od państwa przepiękne nagranie z tej licytacji, za które bardzo dziękuję, które niestety uległo zniszczeniu razem z moim komputerem. Rozumiem, czy ewentualnie byłaby szansa na odtworzenie, tak? I jeżeli byłaby szansa na odtworzenie, nawet jeżeli nie będzie szansy na odtworzenie, oferuję za to nagranie 3333 zł za to nagranie sprzed roku. Proponuje pan Błażej, by oczywiście, że ja tę propozycję przyjmuję. W związku z tym w zasadzie sytuację mamy odwrotną od spodziewanej, czyli zestaw narciarski trafia do pana Wojciecha, czy tak? Jeżeli pan Wojciech jest gotów... A to takiej sytuacji, jak tutaj pracuję przy licytacjach 20 kilka lat, to czegoś takiego nie było. Panie Wojciechu, zgoda? Przystąpi pan? Zgodzi się na takie warunki? No myślę, że takie rzeczy to tylko wśród słuchaczy trójki mogą mieć. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci zestaw sprzedaję panu Wojciechowi, a my w takim razie... Serdecznie gratuluję panu Wojciechowi. Nurkujemy do archiwum i szukamy nagrania sprzed roku dla pana Błażeja za 3333 zł. Wszystkiego dobrego, proszę państwa. Bardzo panom dziękuję. 29 minut pozostało do 13. Licytacji finału w ciąg dalszy za chwilę. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and a new one just begun. So this is Christmas, I hope you have. Wciąż Sarah McLachlan, a tymczasem, proszę państwa, w roli głównej w finale zestaw napadowy, rabunkowy, jak jeden ze słuchaczy nazwał, czyli więzienne pasiaki, czapeczki, maski oraz książka To jest napad Marka Wałkuskiego z autografem autora, rzecz jasna. Na antenie pani Joanna, witam, dobry wieczór. Dobry wieczór. I pan Andrzej, dobry wieczór. Dobry wieczór. Kto proponował 8300 zł, to zdaje się był pan Andrzej, prawda? Chyba nie. Chyba nie. A kto? Proponowałem 9 tysięcy. 9 tysięcy pan proponował, panie Andrzeju. Bardzo przepraszam. A pani Joanna? 9833 od pani Joanny. Panie Andrzeju. Jeszcze raz ile? 9833. 333. Ja słabo słyszę, bo mam prośbę o ściszenie radia, dobrze? Bo mamy taki pogłos. Panie Andrzeju, mam 9333 zł, powtórzę. 9500. 9,5 od pana Andrzeja. 10. 10 od pani Joanny. Zestaw napadowy. 10. Panie Andrzeju? 10300. 10300 od pana Andrzeja, pani Joanno. Gratuluję panu Andrzejowi, dziękuję bardzo. Pani Anno, tradycyjnie proponuję zestaw trójkowych płyt. Być może zechce pani za dowolną sumę taki zestaw od nas przyjąć. Oczywiście, bardzo chętnie. Bardzo proszę, pozdrawiam, dziękuję. Panie Andrzeju, po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci zestaw rabunkowo-napadowy Pasiaki panu sprzedaje i książkę, rzecz jasna, za 10 300 zł. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę jeszcze o sekundkę. Czy można liczyć, że za tydzień pan Marek coś wymyśli? A ja wiem, bo pan jest fanem pana Marka. No, wie pan, nie pierwszy raz słyszę pana w finale i nie pierwszy raz pan wygrywa. Także fanem potężnym. No, mam przeterek, mam grosze, mam centy. Aha. Mam kopię przepisu na kapuszce z grzybami, także bieda mnie grozi. A rozumiem. Wie pan co, coś specjalnego dla pana wymyślimy. To w takim razie ja proponuję 12 tysięcy złotych. 12 tysięcy złotych. Za to, co dzisiaj licytowaliśmy, oraz coś jeszcze. Rozumiem. Przyjmuję propozycję. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Pan Jacek Piszący pamięta nawet takie rzeczy, pyta o przycisk magiczny na młotku, który powoduje zwiększenie licytowanej kwoty. Czy to działa? Kiedyś działało, panie Jacku. Przycisk nie zmienił się. Młotek od pana Andrzeja Figurskiego też nie. Zatem, no cóż, może troszkę mnie rzeczywiście pan zachęcił. Może rzeczywiście ten przycisk wypróbujemy, jeśli będzie okazja. 75-45. 75-45 cały czas czekamy na państwa SMS-y o treści pomoc. Proszę państwa, mamy już 46 365 zł i 20 kilka minut audycji. Czy do 19 dobrniemy do 60? Spróbujmy. 75-45. 75-45. Bardzo czekamy na SMS-y o treści pomoc. Pan Rafał, dobry wieczór. Dobry wieczór. I pan Bogusław, dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Panie Rafale, panie Bogusławie, licytujemy? Tak, tak, oczywiście. Licytujemy, głos zawiesiłem, kolację oczywiście z Piotrem Adamczykiem. Który z panów proponował 7? 9 nawet. Ja proponowałem 9. 9 tysięcy pan Bogusław proponował. Tak. A pan Rafał nawet 10. To coś odbyło się poza anteną, znaczy poza w ogóle moją świadomością. Ja dlatego, nie no, to nie ma nic gorszego. A to potwierdzam na antenie, panie redaktorze. Nie, ale nie ma, wie pan, nic gorszego jak słabo zorientowany prowadzący licytację, bo to jest prawdziwe nieszczęście. A w takiej roli teraz występuje. Bardzo pan... Czy telefon jest właśnie pan Rafał też? Jeszcze raz pytanie? Czy przy telefonie jest pan Rafał? Nie. Tak, jestem. Słucham. Jest pan Rafał? A jest tak. Też. Tak. Czyli tak, ustalmy panowie. Pan Rafał proponował ile? Proponowałem 10 tysięcy. Dobrze, ja mam to zanotowane. Pan Bogusław 9. Zatem panie Bogusławie, co pan na to? No tradycyjnie dołożę 333 zł. 333. Od pana Bogusława. Czyli mamy 10 333 zł za kolację z panem Piotrem Adamczykiem. Może być z rodziną, może być z osobą towarzyszącą. Na koszt pana Piotra, to wiadomo, pan Piotr jest gospodarzem, pan Piotr zaprasza. Panie Rafale, co pan na to? Ja poproszę 11 tysięcy, zaproponuję. 11 tysięcy od pana Rafała. 11 tysięcy, panie Bogusławie? Tradycyjnie dołożę 333 zł. Troszkę mi pan przerywa, znaczy połączenie przerywa, ale usłyszałem końcówka 333. Tak, to dotarło. Panie Rafale, co pan na to? Ja lubię okrągłe końcówki po prostu. Jeszcze raz suma? 12 tysięcy. 12, 12, żeby nic nam nie umknęło od pana Rafała. Panie Bogusławie, mam 12 tysięcy po raz pierwszy dla pana Rafała. Co pan na to? Musimy się śpieszyć, tak? Tak. Dodaję 333. Bardzo dziękuję za tę świadomość społeczną. 12 333 od pana Bogusława. Pan Rafał? To ja, niech pan powtórzy ten manewr, który wcześniej skradł mi poprzedni słuchacz i pogratuluję mojemu konkurentowi, ale jeśli jest w menu możliwość kolacji nawet na mój koszt z panem redaktorem, to chętnie bym do tej licytacji przystąpił. Wie pan, no bardzo chętnie, będzie mi bardzo miło. Niech pan się nie obrazi, ale może bym zaczął od 5 tysięcy. To wie pan co, już nie zdążymy z tą licytacją dzisiaj. Ustalmy nie tak. Od tego, jak się skończy, panie redaktorze, ale... ja te 5 tysięcy oferuję dla tej szczytnej akcji. Dobrze, to może zostawmy sprawę otwartą, natomiast ja już się zgadzam, bez względu na to, czy będzie ciąg dalszy, dobrze? Za te 5 tysięcy od pana Rafała. 5 tysięcy za kolację naszą wspólną. Jeśli ma pan taki pomysł, to oczywiście serdecznie może to być w większym gronie. Natomiast ja oczywiście się zgadzam i bardzo za ten dar, za tę propozycję dziękuję. Pozdrawiam pana, panie Rafale. Bardzo dziękuję. Panie Bogusławie, po raz pierwszy, po raz drugi, chyba że, bo mamy taką, wie pan, sumę niejaką, 12 333. Nie wiem, co jeszcze mogę zrobić dla pana. Mogę użyć magicznego przywoływacza. Chce pan posłuchać, jak brzmi magiczny przywoływacz? Nie mam pojęcia, cóż to takiego mogłoby być. A widzi pan. No, wszystko przed nami. To jest magiczny przywoływacz, proszę pana. To jest magiczny przywoływacz dobrych myśli, dobrych intencji i dobrych serc. Coś mi się zacina. To w takim razie, jak zadziałało, dorzućmy jeszcze 333 i już. W ten sposób mamy 12 666. Dobrze liczę? Tak. Bardzo panu dziękuję po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Kolacja z panem Piotrem Adamczykiem za tę sumę sprzedana. Myślę, że pan Piotr powinien być szczęśliwy. Ja panu bardzo dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. 19 minut pozostało do 19. Dlaczego przywoływać dobrych... O, teraz działa, bo mi się coś zacinało. 7 trójek na początku 22, program trzeci, audycja popołudniowa. Trójkowa świąteczna licytacja. Co z naszymi SMS-ami? Sprawdzam. Jeszcze kartkę tajemną dostałem. Proszę państwa, 49 055 zł z ogromnymi szansami na pobicie rekordu. 49 055 zł już mamy tylko i wyłącznie dzięki państwu SMS-om. Nie liczymy darowizn, nie liczymy finałów licytacyjnych. To jest fantastyczny wynik. Prosimy o więcej. 75 45. 75 45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. Spell on you. Proszę państwa, mam, jak państwo zapewne doskonale wiedzą, przepiękną fotografię Dalaj Lamy autorstwa Jacka Poręby. Wspaniała praca, 50 na 70 centymetrów, wykonana na specjalnym, certyfikowanym papierze. Proszę państwa, pan Rafał proponował 7 tysięcy. Panie Rafale, witam, dobry wieczór. Dobry wieczór, po raz kolejny. Witam, z tym, że tu różnica siły jest znaczna, bo pewnie pan się domyśla, być może pan wie, że pani Aleksandra proponowała 12 tysięcy. Dobry wieczór, pani Aleksandro. Dobry wieczór. 12999. Niemniej, zgodnie z regulaminem, naszymi zasadami, wypada oczywiście zapytać, panie Rafale, czy pan da być może więcej? Znaczy, moje możliwości, panie Kubu, zostały pokonane przez panią Aleksandrę już przy pierwszej licytacji. Niestety, niemniej bardzo gratuluję pani Aleksandrze i bardzo ją podziwiam za to, w jaki sposób licytuje nawet samą siebie. Serdeczne pozdrowienia do pani Aleksandry i jej synka. Dzięki, również ja niestety nie jestem w stanie niestety dać więcej. Rozumiem. I w związku z powyższym... Ja tradycyjnie proponuję zestaw płyt trójkowych. Między innymi to są płyty Marka Niedźwieckiego, ale nie tylko. I prosimy, żeby nie wiązać żadną deklaracją, prosimy o dowolnie wybraną wpłatę, dobrze? Dobrze, jak najbardziej jestem zainteresowany i po prostu tutaj deklaruję ze swojej strony kwotę 3000 zł. 3000 zł za zestaw trójkowy od pana Rafała mamy. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Pani Aleksandro, po raz pierwszy, po raz drugi, aczkolwiek... No, ale to przerywam, tak? Żeby tradycji stało się zadość. Podbijam samą siebie. Do 15 000. Do 15 000 zł. Bardzo pani dziękuję. 15 000 zł dla pani Aleksandry, proszę państwa, za specjalną fotografię, specjalnie dla nas przygotowaną. Dalej Lamy, autorstwa Jacka Poręby. Po raz pierwszy, po raz drugi i po raz trzeci ta praca pani Aleksandrze sprzedana. Bardzo pani dziękuję i pozdrawiam. Serdecznie pozdrawiam. Dziękujemy, panie Aleksandro. Kłaniam się. 14 minut do 19. Jeszcze jeden wielki finał za chwilę przed nami. To był Sil, a za chwilę, proszę państwa, wielki finał związany z prezentami, niezwykłymi przedmiotami związanymi z Republiką Grzegorzem Ciechowskim. 20 000 zł za ten zestaw już mam. Czy ktoś da więcej? 7 trójek na początku, 22. Do you remember long ago? Proszę państwa, jest szansa na rekord, na lepszy wynik SMS-owy niż ten sprzed tygodnia. Mamy 52 155 zł. Czy ktoś jeszcze może pomóc Fundacji Świętego Mikołaja, przesyłając SMS o treści pomoc 75 45, 75 45. Prosimy o państwa SMS-y o treści pomoc. Proszę państwa, ten zestaw jest niezwykły. To jest album Ciechowski Świetlik z autografem pana Andrzeja Świetlika w środku. To również jest jedna, jedyna na świecie płyta winylowa. Nagranie z naszego studia imienia Agnieszki Osieckiej ze specjalną wersją na przykład utworu Biała flaga, ale to również specjalny banknot oprawiony, specjalny z dwóch powodów, co najmniej. Po pierwsze, ten banknot brał udział w realizacji teledysku Mamona. Po drugie, na tym banknocie jest autograf Grzegorza Ciechowskiego. 20 tysięcy złotych już mam. Jest okazja, proszę Państwa, aby pięknie wydać pieniądze na Fundację Świętego Mikołaja. 20 tysięcy mam, czy ktoś da więcej? 7 trójek. Na początku 22. Sprawdzam SMS-y, ale wciąż czekamy. 75-45. Prosimy o SMS-y, o treści pomoc. 10 minut do 19. Dzięki Państwa SMS-om mamy już, proszę Państwa, 56 055 zł. 56 055 zł. Czy ktoś jeszcze? Może? SMS-u treści pomoc 75-45. 75-45. Ja wciąż czekam na finalistów. Przy czym mamy kłopot, nie ukrywam, proszę Państwa, mamy kłopot z połączeniem się z panami, którzy proponowali najwyższe stawki. Mam nadzieję, że za chwilę ten problem, tę sprawę rozstrzygniemy. 7 trójek na początku 22. Wciąż oczywiście cały czas można włączyć się, nawet wcześniej, nie licytując, już teraz do naszej licytacji. A na koncie Fundacji Świętego Mikołaja za sprawą SMS-ów 57 tysięcy 15 zł. Zbliżamy się do tych upragnionych 60 tysięcy. 75-45. 75-45. Prosimy o SMS-y, o treści i pomoc.58 535 zł za sprawą Państwa, dzięki Państwa SMS-om. Jeszcze kilka minut trójkowej, piątkowej licytacji. Kto wie, może przekroczymy, proszę Państwa, 60 tysięcy. 75, 45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. Niezwykłe tutaj rzeczy się dzieją dzięki Państwu w tych trójkowych licytacjach, w te piątkowe, magiczne, grudniowe wieczory. Kto wie, może właśnie po to jest stworzone radio? No, trafiła nam się, proszę Państwa, sytuacja bez precedensu. Ja pamiętam chyba jeden taki przypadek, kiedy to słuchacz, który zadeklarował pewną kwotę, a żyje nadal w przekonaniu, że jesteśmy wśród dżentelmenek dżentelmenów, wycofał się z tej deklaracji. Stąd, proszę Państwa, nasz dzisiejszy kłopot. Tymczasem coś radosnego. 60 740 zł. A dzięki Państwa SMS-om prosimy o więcej. 75 45. Potrzebne są nam SMS-y o treści pomoc. Cuda zdarzają się, proszę Państwa, zwłaszcza w piątkowe, grudniowe wieczory w Trójce. Pani Mileno, dobry wieczór. Halo, kłaniam się Pani. Dobry wieczór, Panie Kubo, dobry wieczór Państwu. Pani Mileno, za ten zestaw mam teoretycznie 20 tysięcy złotych. Za zestaw związany z zespołem Republika i z postacią fantastyczną, wspaniałą Grzegorza Ciechowskiego. Ile Pani proponuje? Symbolicznie 20 333, poproszę. 20 333 złote od pani mam. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci ten zestaw pani Mileno sprzedaje. I bardzo dziękuję za ten telefon. Bardzo się cieszę. To ja się cieszę. Wesołych świąt, wszystkiego dobrego. Wesołych świąt, wszystkiego dobrego, proszę Państwa. 4 minuty do 19. Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Mówimy do usłyszenia. 63 025 zł. Tu będzie rekord dzisiaj, proszę Państwa. Wciąż czekamy. 75 45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. Kłaniam się. Wyłącznym sponsorem akcji Święta Bez Granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Sponsorem audycji jest Replik Media, producent płyt kompaktowych i winyli. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie laptopa Lenovo Yoga 520 z obracanym ekranem i systemem Windows 10 za 2899 zł oszczędzasz 200 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Zawsze podkreślam rodzicom, że gorączki u dzieci nie wolno lekceważyć. Dlatego, gdy dziecko ma podwyższoną temperaturę, polecam Lipomal. Lipomal zwalcza gorączkę, a także pomaga na ból gardła i kaszel. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na drażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zwróć narcystyczną ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Lipomal. Bez gorączki, bez obaw. Choinka już błyszczy. Święta są o połowę lepsze, kiedy się nimi dzielisz. My w Lidlu wiemy, ile radości daje pomaganie. Dlatego wspieramy Federację Polskich Banków Żywności, Fundację Mamy Marzenie, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i wiele innych organizacji. Lidl, dzielmy się radością na święta. Zaczęło się. Jedziemy do salonu Volkswagena. W końcu nadszedł najlepszy moment na kupno nowego dostawczego Volkswagena. Przyjedź do salonu i sprawdź, jakie atrakcyjne rabaty wyprzedażowe przygotowaliśmy.